Ona parkowała nowym czerwonym Punto, zużywając płyn do szyby. Podjeżdżają tu bez imieni VIP-y. Ona wysiada z gracją, promienie tańczą na okularach markowej firmy. Niedokładny makijaż, więc nie wystąpi w masce jak Cameron Diaz, bo spływa w upale jak kajakowy spływ czarną hanczą. Umowny klakson, nerwowy jak Tyson. Wypuszcza z dłoni lusterko, rozpada się jak Monty Python. Tłucze się jak PKP wagon. 7 lat nieszczęścia, 5 za posiadanie. On ma ruch jak skup Europalet. Biznes kręci się jak kręci słup, do biznesu ma talent. Roześmiany od ucha do ucha, choć to nie uśmiech orderu. Ona wyjmuje plik banknotów, testuje jego menu. Ogłasza upadłość jak motor Polska Deu. A nielegalny towar chowa pod kapelusz. Nielegalny towar, który pod kapelusz chowa. Z niespodzianką w środku jak Devolaj. Kiedyś miała cały fan klub, wiatr słów, pełny komplementów. Ja PSGH studentów, ten tu mężczyzna marzeń jak DeLong. To dla niego skusiła się na welon. Entuzjazm, doznań, fuzja, fuzjach G, Scott Heron. On interesował się inną dziewczyną, brązowym cukrem, paloną heroiną, którą krew przesiąkniętą miał na wylot. Mówił do niej ciągle dwa słowa: kochanie, sprzedaj i zastaw, by mieć na nie legalny towar. Ta miłość brudna jest jak stadionowy bazar w centrum miasta. Wielka fiesta jak i wielka kraksa. Przyjaciele ostrzegali ją, że to gnoje, który z diabłem zamienił się na rolę narkoma, co podpala folię. On mówił do niej: kochanie, to tylko durnie, przenoszą z ust do ust na mój temat kalumnie, by zatańczyć na mej trumnie. Pożyczyła taty nowe czerwone punto, zastawiła go za paczkę, co ryje jej serce jak dłuto. Mieli wyjechać na wakacje na molo, pokazać się tu i tam, wypocząć, odlecieć jak samolot. Ona pakuje walizki, przewiewne sukienki, bikini. On w łazience pakuje do nosa chemiczne bąbelki, dymu, opary, niewyczerpany limit. Ona pakuje olejek z delikatnym filtrem, bo lubi brąz, a mąż brąz ma w nosie. Leci solo czarterem na wyspy dziewicze. Źrenice czerwone jak dywany w hotelu. Pada na linoleum, bo przesadził, a to nie fast food, to nie McDonald's. Broczy krwią z nosa jakby konał, jakby poddał się na starcie. Spieprzyłeś gnojku mi wakacje, powiedziała, gdy otworzyła drzwi łazienki. Wakacje, które miały być wydarzeniem roku jak top trendy.